juma yañ jaxé ñom niñ koy def ak niñ farlo ci ay alquran ak et cetera ak ñi xamanteni mais kokku dafa feñ xam xam yi façon xam xam niñ ci ragné ko ci hadith ci fiqh ci alquran tafsir et cetera niñ ci ragné ko dafa yéme ñom nga gis ci ñom ño xamné lire nañ tafsir tabari ba mu jeex kokku c'est lu yombal mais wala fi kan nga mu mëna wax né ma lire tafsir tabari ba mu jeex ak yeneen bokku ala kul hal manam ci gattal la ñom ñom kokku mom manam dafa nek lo xamne dafa feew ñu mom di amuñu yoonu manam amuñu benn yoon pour daw ko au moment où sax hadith yenen ci bi la sallallahu alayhi wasallam wax na ñewlu ci téré hadith yépp donc pour dire soit manam jigeen ñi tamit goor ñi leen gën té lolu tamit dafa feñ amuñu droit manam diko douti goor ñi leen gën fouf mais lool moy bo leen jëlé dans une globalité mais bo jëlé goor ñi kessé manam jël jigeen ñi manam bo jëlé benn goor du goor gu ne mo gën jigeen ñepp bari na jigeen ño xamantene ño raw goor ñu bari mais bo leen jëlé dans la globalité le fait que rek yeen ci sallallahu alayhi wasallam bok ci goor ñi rek day noxal ñepp tu jël tege dekk hmm bok ak yeneen ak yeenenti ya ali musa sallallahu alayhi wasallam kut wi serigne yu makki ay jigen la ñu ay goor la ñu ñepp di ñoom ñepp ay goor la goor yi mom c'est sûr ba imam borom xam xam yi serigne ñoom ñepp ay goor la lool nak day notar sen balance de telle sorte que dañ nan goor ñi kat ñoo gën jigen ñi lool mo fa fara ñoo xam xam te ko evidence la ñoom ñepp xam nañ ni jigen du fi jaay feminisme xawma nan la tuddu feminist ni feminisme la diko fi jaay itam xam na ne goor ñi ñoo upp xam xam jigen ñi lool mu xam na ko ko mu wolé neñ ji ko ko mu dafa leer mo dafa leer nañ ko ko jëru sax démontrer ndax bis bo xeyé tek ci sa tek bu jigen du ne bis bu xeyé tek ci beutam goor bu ko upp xam xam fouf da ko jaamu yalla gën ko ragal yalla ko ko mu jaru sax daru sax daw jaru ci kissa wa par contre nak mom mën na tane goor ñu bari bari lol deug la wa manam kon ci sens bobu dal ci lañuy waxe manam wax yoy comme legui bu fekkete ne lolu amna saxna dañuy xamne kon nit mo gën de façon yenen bindé fi mais ci lolu ci luñu joyal la mais sauf que amna nit ñoo xamantene comme ni alquran wax ula kal an'am ñom comme jur gi la bal bu mu adallu sax ñoo yees jur gi ñom wa ak sumaradnahu asfala safirin voilà lolu mom amna mais lolou mom manam mais buñuy wax fi ni manam li ci masala bi ñu ne manam masala globalité motax ñuy wax wa bokku na ci manam li nga xamantene mom la li kon borom xam tam rahmatullah alayhim wax nañu ci aduna ñaata lañ wax nañ ñaata lañ am nañu ne aduna bi wa aduna yi minde fi wala aduna yi wa alam xam nga moy alamun mona plural alam la wa amna luma faté moy mi alam budé ñi xalat lu bari ci borom rahmatullah alayhi tam dañ wax né budé ñi xalat la ñoñu alamuna ci lañ waxé alamuna moy plural alam ñi xalat mais budé ñi dul xalat la manam moy aduna bi rek moy asaman fek souf ci li ci digeunte bi mais pas ñi xalat manam le fait que rek ñu nek ay être dal ay voilà ay être ni lolu ñoñu awalim lañ koy wax pluriel bi awalim innal motax cheikh hadji mari rabbalahu dal innal awalima deug aaliha wa safilaha ash'atan tala'at min afdalin nusuf sallallahu alayhi wa sallam wa innal awalim li wer bu wor moy aduna yi gis na bobu aduna yi yeb awalim la utiliser pour mat manam woné aduna bi dal pas en tant que pas ni ci bir ni xalat et cetera mais juste aduna bi niko yalla bindé wa aliha la ci fete ka wasafilha ala ci fete souf manam fofu daf leena tuddu pour tudale ni ci bir parce que bu tuddé par exemple boné kër gi tuddu nga ni ci bir kër gi voilà han muna aliha wa safilaha ash'ata yep ay cieñer la yo xamne talaat dañu fenke dañu feñe min afdal al muslimi du tukke ci ki gën ci ni yalla ci nit ni sallallahu alaihi wasallam te bo xolé manam bobu ngay gis ci suñu borom xana tala bu wax ma fi samawati wa ma fi al ard li nek ci asaman yi ak li nek ci soufi bobu ma lay utiliser moy ismu mawsul bo xamne li ghayr aqil la ismu mawsul moy ismu mawsul pronom le relatif voilà hein voilà moy celui et cetera que qui voilà et cetera yoy voilà donc voilà manam fofu mais pour ñi dul xalat la ma pour ñi dul xalat la ma fi samawat lepp lu nekk ci asaman lool nga koy tekke wa ma fi ard ak lepp lu nekk ci souf mais bo xolé mu ne man fi samawat wa man fi ard tamit amna ci alquran moy ni boba ni xalat motax ñu wax man ñi ne ci asaman te xalat wa man fi ard ak yi ne ci souf koku man ismu mawsul la mais lil aqil la ngir ñi xalat la pronom relatif mais pour ñi xalat ci nga xamé nak parfois lan motax mu utiliser ma parfois lu tax mu utiliser min man su utiliser ma dafa bayyi xel rek manam mbir mi manam aduna bi rep yep la asamané souf ci ak li ci bir comme buñ né comme sang exemple buñ waxé buñ né kër gi day nangam moy ñi ci kër gi ci lañ bokalé tu da la ngeen ci kër gi voilà boné alors manam alors que bu né man da fay baye xel importance xalat xel manam ñi am xel mi ñu nekké mi ñu amé importance par rapport ak ñi amul xel de telle sorte que bo leen tuddé da nga yobale nga ci dess fi tamit alamuna bu waxé alamin rabbul alamin te waxu rabbul awalim fo lolu tamit manam sens bobu dañ ko ci gissale le fait que mu baye jox importance ñi am xel ya ngi dey wax voilà ñi am xel te ba ma ñom mu jox leen importance ci kaw ñi nga xamantene ñom amuñu la amuñu xel kon ci ngay kon lolu manam ci lañu ñëwé ci ngay gisé tamit suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kaw lolu ci ngay xamé notal bi nga xamantene mom lañu notal doomu adamay parce que doomu adamay ni ñi ci am xel ñom ñoo ci capable xam nga ni animoy am nañ xel animoy am nañ xel de contrairement à ce que ñu bari yaakaar animoy am nañ xel mais sauf que seen xel dafa manam dafa développer wul de telle sorte que ñu mëna def yu bari ci nit ñi mëna def lu bari lu nit mëna def ñom duñ ko man mais sauf que seen xel ba pare ñom seen biir sax seen xel dafa wuté wa wa comme nini aussi mais animoy voilà manam no tibu animoy tamit la doon wax façon yi daal manam bo ne xar ne nak ne fas ne beuy et cetera ne golo voilà ñom seen xel dañu wuté ak kenn ku ci nek li nga xamantene mom la ko xel mi ko yalla jox ba muy man loola kesse masalan beuy mom meuna yek ci kaw ki def dara et cetera xar ma lu lool han fa xar du yek hein wala ak yu mel non alors que par exemple golo mom leg leg sax meuna def yenn yo xamne dafa sax ay calcul lay doon hein ak yoy donc manam dañu wouté da mais nit rek la yalla may mu man di changer manam di développer wu mom wa nit mom ngay man muy développer wu mu nek par exemple nek ci du défar neegu ñax jek xamne ndekete mën na défar lu ko gëna bax mu wut ay birik ay mu wut ay mool yo xamne ci ban bi la ko défar jek mu gis ni li bo ci bolé won ay phosphate bek et cetera yoy ci lay gëna bax mu diko ci yok diko tabax ba man ni melni mu mel tay et cetera di wut ay jeng di tek jek mu ne ay terrasse mo gëna deugël manam lool nitu ko man mu lool par contre développement yoy koku nit rek la ko yalla may wa ci bir minde fi niki nonu tamit développement spirituel bu gaaw nonu tamit nit lako yalla may ani moy même buñ amé xamé yalla ñom seen xamu yalla du tax ñu mën leena taklif man du tax ñu mën leena togg ay jëf nan leen de leen def nangam bay leen nangam li dafa haram li dafa dagan et cetera lool ñom am seen xel yegul fofu yegul fuñ leen di waxé nan li dafa haram li dafa dagan ter nañ leen li tax fuñ leen nit et cetera ñom motax bokkuñ ci mukallafi motax tay par exemple nit tay bu jëlone ñewon fekk gaynde tok taxaw mu jël worom lu sañ ko ci mu lek gayna ga lek ko kenn du ko kenn du wax gayna ga dara wa ke gayna kenn du ko wax dara kenn du ko juger nit ki ci dess dañuy jël la juger ko parce que lan mom mo am xel niki nono tay bo nit ki bu yoron aw nagam di doxantok mom ci mbedd mu mbuk auto jamour top verre kan moy fay nak bi moy fay ma nak bi mo warona fay mais comme nak kenn ci togu ko ben jeuf nit ki lañuy lan nit ki lañuy faylo lol xari am non lay doxal donc ci ngay xamé ni manam nit mom manam suñu bo sanga daf ko jox lol lol mo tax sharia bimu ñëwé mu sam juroomi mbir yu important moy al maqasid al khamsa moy wala dañ koy xal kulliyatul khams dañ et cetera mais moy juroomi mbir yi nga xam tane mom la sharia fonk ba tax sharia lepp lu mu yonal ko wala te yoy xel ci la bok ndax diine la xel wa am diine bakkan ah diine al nafs al aql hein al mal al al ak an nasab askan wa ak an nasab moy askan amna nak ñu ci yok jurom benel moy al arab moy der reputation voilà mais mbolam sharia yi suñu borom subhanahu wa ta'ala teur lolu motax mu teur ko yo xamna ci adda wa dawa inshallah buñu yexé ci dañ amna buntu yo xam tane ci lolu la manam bakkar lan motax par exemple bakkar bu ne selon bakkar bi limu manam limu lay jural manam selon bakkar bi ci ciiru biñ ko yor ak nit ak limi attaquer ci jurom yoyu ak punition biñ koy tek lolu ak yu ma xam ko sax xam nga alal la yak voilà ñu tek ko punition mom tax ngir lolu parce que day yak alal ki ray nit tok dañ koy ray ngir lolu wala et cetera ki ndialo li tax ñukoy duma yiñ koy duma et cetera mom askan lay yak motax voilà manam lolu dafa am solo sangara li tax ñu haramal ko et cetera mom xel lay yak motax ñuy door kiko ñaan et cetera manam nga top ko lolu voilà motax ki nekk ci diine ba fa re jek ne man bana ko tam ak ki nga xamantene dafa nekk fa le nekku ci diine ñu war ko tublo et cetera wala ñu en tout cas ñu fexé dal ba mom ñu ak kéfirum du yakal kenen dara han motax ñu attaquer len ñu han motax ñu wala et cetera voilà ak yeneen ak yeneen donc ala kulli halen loy mais lolo xamna ci adda wa dawa inshallah da lay ci ñew mais fi wa ala kulli hal li nga xamantene dal mom mo am solo fi moy doomu adama mom moy li ëpp solo ci han ci han wala ci minde fi wala wala ñu yobale ñu amul xam legi nak fi tamit benen wax amna fi moy al alamuna wala rabbul alamin kon buñ ko waxe jam'u mudhakkar salim manam jam'u qilla la wa moy nombre bu neew lañ fi indi wala nombre bu neew lañ fi indi wala sino bo don tuddu nombre yu bari forme bi du nek forme bi ni wala legui lolu lan motax ñu ne li tax borom xoxo rahmatullah alayhi amna ci ñu tontu ci wax joj ñu ne fi suñu borom xoxo taala dafa am lu fi jundi moy aduna yi limi bari lu tuuti la ci kanamu yalla d'accord wa bu boba nak day daani dagal ñu daat koy plurielal pluriel lu neew wa pluriel mo wala lu neew donte amna ci borox xam rahmatullah alayhim surtout ñi nga xamne ñom ñoy top to walu nahwu ni ñu nek en fait da nga xamne forme bi mën na jël jamu akilla ak jamu kasr manam jamu manam pluriel bu bari ak pluriel bu neew manam dagal na dal wala ala kulli hal de toute façon lolu yep mi ngi ci bir donc mën na nek ñaar yépp mën na nek mais dal manam bu jëk bi nak manam mo gëna tektale magay borom subhanahu wa ta'ala te mo gëna askanonté rububiyé gi nga xamné dañu mom lañu wax han fofu wallahu a'lam légui mu dess aduna yi awalimi manam ak ñaata faaso aduna la ñaata lañu alamuna yi ñaata lañu ndax xam nga alamuna la la wax rabbul alamin aduna bi borom xoxo rahmatullahi alayhi fofu wax nañ amna ñu né manam ku melni وهب ابن منبه رحمه الله وهب ابن منبه كتاب اي مكل بوك نيوم يهود لا نيوم وا موم يهود لا وون افات دا فا توب mo wa ni nek yaman manam yaman la nekkon voilà na ana ka taw o na na wama rawa ma'mar an hammam an abu hurayra ta astakhu lil yaman wa voilà mom le ki waxon mom suuti rahmo voilà mu ngok wa lepp lo xamantene hadith bo gis ni na ma'mar moko solo wa ma'mar ibn rashid moko solo deuk ci an hammam hammam moy hammam ibn munabbih frère am la frère wahb ibn munabbih bi wala wa mais wahb ibn munabbih bi nak mo gëna tuti ay hadith yu mu solo ko hammam ibn munabbih donc wahb ibn munabbih bokku na ci ni imam al bukhari solo wax sen hadith rahmo allah manam pour wax la nek ku deugal la comme ni mo da wax man akhraja lahu al bukhari faqad jawaz al qantar lolou la ngi da wax kep ko gis nga dem ci sahih al bukhari fek fa turum ci challale xamal ni koku djeg gi le pont ba wa koku xamal ni yo kamela wa du ko ndaw wa ala kulli hal ñom nak ay yeur lañ won ñum hammam amna mo nabbe mom mo solo hadith abu hurairah gala sahih bobu lañu tuddé sahifatu hammam lu tollok 141 hadith minit abdur razzaq hein dako jëlé ci ma'mar ma'mar jëlé ko ci hammam hammam jëlé ko ci abu hurairah dalan mo ra ngi mun hada ma hadathana bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu al awwaluna al asabiquna al awwaluna hein waaw hadith bobu non après nak muy wax wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma 141 hadith mi ngi imam ahmad rahimahullah indi mi hadith bi yepp tegal ci musnad abu hurairah radhiyallahu anhu ci musnadam imam ahmad rahimahullah indi ko yepp tegal len non ci meme tiara la bok han wala niki nonu imam bukhari ak imam muslim rahimahullah alayhi solo nañ ci hadith yu bari bari te solo wuñ yepp mais ala kulli hal li ci djublu won moy ñom manam nit ñu bax lañ woon wa bu mu nabbi rahmanallah ci ponkolu taaga ay la bokkon donte manam fréram hammam han rahmanallah moko oppone moko gënon raw moko fété won kaw ci wala té mo rakam la won nak hammam hammam rak mo wax bu la rahmatullah alayhi wa sallam mo gëna wa mo gëna nek ko ndax wa mais wa bu mu nabbi ko rahmanallah néna aduna bi 18000 aduna la nga xamne aduna bi ñu nek asamaane suuf ba arach yépp ben la ci wax mo nek suuf yépp waaw wa abu sa'id al-khudri mo radala ta'ala mu wardahu anna bihi ma'am ci sahabi yu makki la bokkon manam ci walu mak manam ci walu li ñuy solo hadith ci walu cielte ge mom la imam dawud rahmalahu do wax na abu sa'id al-khudri ka radala ta'ala mu mi kat manam amul kenn ci sahaba yu ndaw yu ku ko oppon xam xam manam ñu xalé xala lañ woon ñu am ko ci xoxo wa tété wa ku selloon ku bax la woon bo mom defoon nañ tar bi mom ci té biñu gis haditham bi nek ci moy fi yent hadith bi urbuda wa defoon nañ tar bi mom fofu té wulul manam bi jarul ñukoy indi fi ko deng abou sa'd khudra daan dañ aduna bi 40000 aduna ko jottu bele 8000 18000 18000 ki ne 40000 wa amna ñeneen ñu wax leneen wala ñu meen nak ñu penko ba so bi lepp ci aduna bi la comme Anas ibn Rabi'a hein mom dafa jele ci ban sahabi andu kenn ci sahaba yi dal mune aduna bi manam yep côté manam ay manam 120000 wala 124000 yo xamantene aduna lañ mais wala bok astaghfirullah 40000 80000 lañ wala 80000 la yo xamantene 40000 ci jëri ji lañ ni 40000 ci geej ji lañ ni manam kon kokku lim ci djublu moy lan xéti xéti wa kokku xéti la ci djublu manam kon bo jëlé ay nit nit xar nak beuy mbam fas gëlem et cetera picc voilà picc yo nangam yo boko tapé day nek 40000 ci geej ji 40000 ci jeewi ji dako wa moy rabbul alamin bi nekké xala sama papa musna mako wax nak dama rabbul alamin nak mom deg gi ñu ci am moy borom minde fi moy manam mom li ci deggé moy minde fi nit ni moy aduna yi aduna bi le ni aduna yi dañu bari manam aduna bi la ci bir ay aduna comme masalan buñ né nit ñu bax ni nit ñu bon ni dañu am seen aduna nit ñu bax ni am seen aduna kenn ku nekk da ak aduna da manam ñu soxar ñu am seen aduna ni ñi bëgg nangam ci lu baax am seen aduna ñi bëgg nangam ci lu bon am seen aduna et cetera wa dañu fa nak yow bo nekk ci bir aduna xamni benn borom ngeen am nga xamni ngay deflante ñok ñom ñep wa muy rabbul alamin deg deg gogu nak manam mok bi ni ñoo bok la ñoo bok voilà mok bi ñoo bok moy li cheikh ibnu ayyana rahimahullah wax ci hadith ci aya ba lay nga xamantene mom moy parce que sufyan ibnu ayyana tamit manam mom ci ponkalu borom xoxam yi la bok nga xamantene serigne imam ash-shafi'i la d'ailleurs motax hadith bi ndik ci sahih al-bukhari ci yoon sufyan ibnu ayyana lako jaarale parce que innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa hadith abdullah hadith umar ibn khattab radhiyallahu anhu nga xamni ci ben yoon rek la ñëw manam ben yoon rek la wéel hadith bob ci ben yoon kess lu ñu siiw yoon bu moy umar ibn khattab radhiyallahu anhu alqamat ibn abi waqas manam alqamat ibn waqas moko jëri ci umar ibn khattab radhiyallahu anhu alqamat ibn abi waqas rahimahullah ibrahim muhammad at taymi moko jëlé ci mom ibrahim muhammad at taymi yahya ibn sa'id al ansari moko jëlé ci mom deul bu ko al qattan mom mo gëna nek xalé al qattan mom morom no ahmad la te ki yahya ibn sa'id al ansari mi serigne ñom ñom malib la kon mom mo mak fouf voilà ñaar ñi sax gisante wu legi yahya ibn sa'id al ansari rahmalahu mom mo jangal manam ci mom nak a peu près la ko lu tolo 200 personnes jang hadith bob mais sinon